Psalmos ho protos. Makarios aner, hos uk eporeuthe in bule asebon, kai in hodo hamartolon uk este, kai epikathedran loimon uk ekathisen. Ale in to nomo curiu to thelema autu, kai in to nomo autu melatese hemeras kai nuctos. Kai estai hos to xulon to pefutelmenon para tas diexodus ton judaton. Ho ton carpon autu dose in Cairo autu. Kai to phulon autu uk aporuesetai. Kai panta hosa an poie kateodothesetai. Ουχ χούτας χοί ασεβές, ουχ χούτας. Αλε χος χο κνούς, χον εκρυπτέ χο άνιμος από προσώπου τες γες. Δια τούτο, ουχ αναστέσονται ασεβές ειν κρίσε, ούρε χαμαρτωλοί ειν βούλε δικαίων, χοτι γιγνώσκε κύριος χόδον δικαίων, kai horos asebon apoletai. Telos.